أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر مدني سورة دي په ترتیب د سوراتونو کې 59 نمبر دی یو کم شپیتم او په ترتیب د نزول کې 101 نمبر پس د سورۃ البینین نازل شوی دی. رب د دې سورۃ د مخکی سورۃ سره سورۃ مجادله کې احوال د منافقانو ذکر شول چې هغه په تنظیم کې فساد اچي تنظیم کې فساد کوي نو سورته حشر کې تخويفي دنیاوي ور کوي منافقانو ته. سورته مجادله کې احوال د منافقانو ذکر شول سورۃ حشر کې تخویف دنیاوی ذکر کوي منافقانو ته. دارنګي سورۃ مجادله کې ذکر کړو چې كتب الله لأغلبن انا ورسلی چې زو زما پیغمبران دا بغالب وي په دلائل سره. نو سورۃ حشر په اول کې ذکر کوي فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. د سورۃ حشر کې ذکر کوي فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نارنګي سورۃ مجادله کې حال ذکر کړو د منافقانو د يهود او دا غي اوړېدل بازو تا. نو سورۃ حشر کې آدم فائدہ د اوړېدو د منافقانو ذکر کړي لگا بنو نذیر ته فائدہ ورنکړل چې هغه واوړېدل. سورۃ مجادله کې حال د منافقانو د يهودو دا غي اوړېدل بازو ته هغه ذکر کړو. نو سورۃ حشر کې فائدہ نو ور کول د اوړېدو د منافقانو ذکر کړي لکه مثال کې بنو نذیر ايته فائدہ ورنکا. دارنګي سورۃ مجادله کې دا غچاله ذکر کړو چې هغه د الله د کتاب او د پیغمبر خلاف کوي. نو سورۃ حشر په اول کې هم دا غچاله ذکر کوي چې هغه د الله او د پیغمبر خلاف کوي. دارنګي سورۃ مجادله په اخر کې ویلو چې ډله د الله کامیاب ده. نو سورۃ حشر کې دا کامیاب ډله بیان کړي چې مهاجرینو ته ځای ورکو او په یني دا کامیاب ډلی بیان کوي چې هغه مهاجرینو ته ځای ورکو. سورۃ مجادله په اخر کې ویلو چې دا الله ډله هغه کامیاب ده. نو سورۃ حشر کې دا هغه کامیاب ډلی بیان کوي. نارنګي سورۃ مجادله کې زواجر منافقانو دا نو سورۃ حشر کې حال د منافقانو ذکر کړي لګ واقع ده بنو نذیر چې هغه غداری کړي وا دا غي حال ذکر کړي سورت مجاد لګي زواجر منافقانو تا سورت حشر کې حال د منافقانو ذکر کړي دارنگی سورت مجادلہ کی اوئے لو آت نمبر 21 کی کتب اللہ لأغلبنا سورت حشر کی داغی یو نمونہ ذکر گئی چی یہود میں تباکڑل او زغالبیم سورت حشر کی داغی یو نمونہ ذکر گئی چی اللہ وی یہود میں تباکڑل او زغالبیم دارنگی نورم گن وجوہات تی امتیازان دا صورت حشر دا صورت ممتاز دے فوتلو دا اہل کتابو دا خو خپلو بنگلونا دارنگی دا صورت ممتاز دے فروان اولو د خپل بنگلو په خپل لاسونو باندې د اهل کتابو دارنګي دا صورت ممتاز ده پکټ کولو دا لینا ګجری باندې ناغې لینا ګجری داغي ذکر کوي په دې صورت کې دارنگی دا صورت ممتاز دے پدوزل بیان دا مالفے باندی دا صورت ممتاز دے پدوزل بیان دا مالفے باندی دارنگی دا صورت ممتاز دے پدوک اسما احکام باندی یو اوامر او بل نواہی دا صورت ممتاز دے پدوک اسما اوامر باندی پدوک اسما احکام یو اوامر او بل نواہی نارنگی دا صورت ممتاز دے پغور کولو دا انصارو او مہاجرینو لرا نارنگی دا صورت ممتاز په دعا غختلو دا کسانو چې هغه ټوټي ټوټي شیو خلاصر صورتو صورت حشر کی زجر دیا خلقو تا چاغی خلاف دوا دی کړو د نبی علیہ الصلات والسلام سره لگا بنو نذیر شو چاہی خلاف کرو او دارنگی پاخر دا صورت کی مسئلہ دا توحید آغا ذکر کئی ترجمہ دا صورت اول کی دعوت توحید ذکر کئی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی خاص اللہ لرام آج باسمانو کی دیو پس مکو کے یعنی اسمانو والا اوسمک والا دا اللہ پاکی بیانی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ دا اللہ غالب دیو حکمت والا هُوَ الَّذِي دَا اللہ اغزاد دے اخرج الذين كفروا شيسلا كسان لناچ کافران من اهل الكتاب دا اهل کتابنا من ديارهم دا قرنو دا دينا لأول الحشر دا اول للو دا مؤمنانو لأول الحشر یعنی پنیس دا اول حملے دا مومنانو لے اول الحشر دا اول تللو دا مومنانو ما ظننتم استاسو گمان نو ان یخرجو چی دی باوزی و ظنو انهم او گمانو کو چی اکنن دی مانعتم من بگی دی لرا حسونو من اللہ مانعی دی بنگلے دی من اللہ دا عذاب دا اللہ نام دی دا خیال و گمانو که مون با خبلو کورونو خبلو مانو کی دا اللہ دا عذاب نبچو فآتاهم اللہ نرات دلو کلندی تا اللہ راغ پا دی باندی اللہ یعنی اللہ پی ذات سی طرف نا عذاب راوستو چر دی خیالم نو فآتاهم اللہ نراغ دی تا اللہ من حیثو دا ذات سی طرف نام لم يحتسبوا كده دای ګمانم نو دای خیال کې هم نراتللو وقذف في قلوبهم الرعب او وی ورذلا پزړنو دای کیرام یو یو خربونا بیوتهم روانون دای کورن خپلام بأيديهم فلا سنود دي باندي وأيدي المؤمنين أو فلا سنود مؤمنان باندي فاعتبروا يا أولي الأبصار نو عبرت واخلي اي خاوندانو دا أفلنو عبرت واخلي جدينا اي أقل مندو فاعتبروا يا أولي الأبصار اے برد واق لئی اے اقل مندوں اے خاوندانو دے اقلنو ولولا ان کتب اللہ علیم الجلاء او کنے مکنن کڑے اللہ پدی باندی الجلاء جلاوتنی لعذبهم فی الدنیا خامگا عزام بور کڑن دیتا پا دنیا کی دقتلو ولهم اوشد لرا في الاخره فاخرت عذاب النار عذاب اور عذاب جهنم او داولی فسو جباندی زگا ذلك ددی وجنا بانهم يقينن دیشا قلها دی خلاف کړو دا الله ورسول او نبی عمر علیہ السلام وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ او چاچِ خِلَافُ قُدَى اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَسِيَتِنَنَ اللَّهَ پَاكْ شَدِيدُ الْعِقَابُ سخت عذاب والا دین چاچِ دا اللَّهَ دا حکم خلافو کو او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت خلافو کو نو اللہ فرمائی دا غیر پارا سخت عذاب دے ما قطعتم من لینتین آغا چی پرکولتا سو آغا بہترا دا جورا لینہ پا عرب کی دیر قسمون دا کجورو او بہترا بکی دا لین کجورا دا ما قطعتم من لینتین آغا چی پرکولتا سو آغا بہترا دا جورا او ترکتموها قائمتن یا پریک دیتا سودی لرا قائمتن والارا علا اصولیا پخفل من باندے فب اذن اللہ فحکم دالا پیجازت دالا ولی اخذی الفاسقین او دید پارا چرا سواکی اللہ فاسقانا او شرمی اللہ فاسقان ما تو ان کی دا حکمون دا اللہ وما آفا اللہ او آغا چی غنیمت کنے دی اللہ علا رسولی پا پیغمبر خپل باندی منوم دا دینا فما او جفتم علیہم نو ندیس غلولی تاسو پا دی باندی من خیلی ولا رکابین سوارو او نو پیادا سوارو خپل او نو پیادا یا من خیلین اصنا ولا رکابن اون اخانا ولیکن اللہ لیکن اللہ پاکم یسلطو غالب کئی مسلط کئی رسلہو انبیاء خفل پیغمبران خفلم علا من یشاؤ فاغچابا میں چکو بیشی اللہ غالب کئی خفل انبیاء مسلط کئی خفل انبیاء پچائے چکو غشی والله على كل شيء قدير الله پر اس زمان قدرت والا دے ما افا الله على رسول اغه غنیمت کړه دی الله په پیغمبر خپل باندې من اهل القران دا کول والونا فلله فخاص الله لرا وللرسول و پیغمبر علیہ السلام لرا ولی ذی القربان او خپلوانو تا ولی اتام و یتیمانانو تا والمساکین و مسکینان و ابن سبیل او مسافران کئی لا یکونو دولتا بین الاغنیاء منکوم کئی لا یکونا دیل پارا چنشی دولتم بین الاغنیاء دا اڑول راڑول پمیز دمالدارو کی یعنی دا تقسیم دمال بین الاغنیاء پمیز دمالدارو کی منکم دستا سنا وما آتاکم الرسول او آغا چدر کردی تاسو تا پیغمبر علیہ السلام یعنی آغا حکم چه کئی تاسو تا پیغمبر علیہ السلام فخوزون اونی سیدی لرا یعنی عملو کئی پدی باندی وما نهاکو مانهو او اغا چه من کئی تاسو دا دینا فانتاون من شیدا غینا چه دست حکم درده کئی اغا امنی او چه دا کم کارنم امن کئی نو اغا مکوی وَدَّقُ اللَّهُ او یاری گئی دا اللہ نام ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت عذاب والا دے للفقراء المہاجرین دا پارا دا غریبانو مہاجرو آکسانو اخرجو من دیاریم چوکلشوی دیدی دا کورنو دا دینام و اموالیم او دمالونو دا دینام یبتغونا فضلا من اللہ لدی دی فضل دا اللہ یبتغونا لدی دی فضلا من اللہ فضل لطرف دا اللہ نا و رضوانا او رضا منتیا و ینصرون اللہ و رسولا او امداد کلی دا دین دا اللہ و رسولا او دا پیغمبر علیہ السلام یعنی دا سنت دا نبی علیہ السلام اولائک هم الصادقون دا کسانم دا درشتینی والذین او آکسانو تبو و ادارا چیزیں ورکو خفل کور کی والایمان او ایمان من قبلیم یعنی حاصل کرے دے ایمان من قبلیم فخوار دینا مخیر دینا یحبونا من هاجر الیم یحبونا من قیدی سرا من قیدی محبت قیدی من هاجر الیم اغا چا سرا چا غی اجرت قیم اجرت اکڑے ددی سرا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ اَوْنُ مُمِدَيْنِ فِي صُدُورِهِمْ فَزُرُنُو دَدَيْ كِي فَسِنُو دَدَيْ كِي حَاجَتَيْنُ تَنْگِي سَتَنْگ سِعَبَ جِنِوِنِ مِمَّا دَاغِنَا اُوتُو چُوَرْكُرِ دِدَيْنِ ويؤثرون على انفسهم او غرقي ليفزان نخبل باني ولو كان بهم حساسا اگر كوي فدي باندي لغا مهاجرين اغيت زي ورکڑو كورنه ورد اخبل ورکڑو زي ورد ورکڑو فسينو كي ورد زي ورکڑو يعني اغيسو تنگ شای بی نو ماسس کردی تنگ شوی بی نو کپا دی بانی با لوگ اموان خو مهاجرین اغی دیسه ورکڑو ولو کان بیم خساسا اگر کوی پا دی بانی لوگا ومن ایو کشوح نفسی او اغسو کو چی بچ کردشو دا بخل دا او اغسو چی بچ کردشو د بخل د نفس خپلنا و مئیو قشوح نفسی او اغسو کو چه بچ کرشو د بخل د نفس خپلنا فا اولائی کهم المفلحونو دا کسانم دیری کامیابا والذین او آکسانو جاؤو من بعدیمو چه رات للی اکڑل راغ للدئی من بعدیم رسو دا دینا بس دا دینا یقولونا ویل بدین ربنا ای رب زمونگا اغفر لنا بخنو کی مونگتا والاخواننا اورنو زمونگتا الذین آگستانو تا آغ خلقو تا آغ رونو تا سبقونا بالایمانو چه آغای مخی والے کرد زمون پا ایمان باندی ولا تجعل فی قلوبنا او مگر دے پا جلنو زمون کی غلانو حسد بغزا للذین آمنو آگسانو دا پارا چیمان روڑ دے مومنان دی ربنا ای رب زمونگا انکا رؤوف الرحیم یقنن تو نرمی کونکے او محروبانے اسو زجر ورکی منافقانو تا رجن ورکی منافقانو تا علم ترائے نبوری تیلالذین آکسانو تا نافقوچ منافقان دی یقولونا اوائی دیل اخوانیم اللذین رنو ددیا کسانو تا کفروچ کافران دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا لئن اخرجتوم کتاس اخکل شوئی لنخرجن معکوم خامخا ابزمون تاس سرام کتاس اخکل شوئی لئن اخرجتم کو او استشوی تاسو لنخرجن معاکوم نو ضرور منگ اوزو تاسو سرا ولا نتویو فیکوم او نبا منو منگا تابداری بنکو منگا فیکوم پا حق دستاسو کی پا بارا دستاسو کی احدان دا اچا ابدن همیشا منافقان بوردوی اہل کتاب ہوتا چھے کتاس اوخ کلشوی منبر سر سر کیزو اوستاس ببارے کی ومن دا اچھا خبر نمنو دیس یوتن خبرہ اغب نمنو و ان قوتلتمو کتاسو اوجلشوی تکیف درکلشو ضرر درکلش تاسو تا لننصرنکم نو خامخا امداد بکم استاسو استاسو سر بمون مرستکو والله والله پانچ دے یشدو انہم لکاذبون اللہ گواہ دے اللہ شاہد دے چی اکنن دے خامخا دروغ جن دے اللہ پدی باندے گواہ دے چی منافق دا دروغ وی دا دروغ جن دے لئن اخرجو لا يخرجون معهم لئن اخرجو کوئی سے شدئی لا يخرجون معهم نو نو زی دی دا غی سلام. الله فرمای کدی او استل شو دا منافق دی سره چرم نو زی دا اصل دی دخلی خبر دی ولئن قوتلو لا ینصرونهم او که جنگو شو دا غی سلام لا ینصرونهم نو امداد نکی دی سلام دا منافق دا غی سر بیا مرسته و امداد نکی ولئن نصرهم او که امداد کی دا غی سلام لیولعن الادبار لیولن الادبار نو واپس بگی دی شاگان خپل لرا اول خود دی سر مرست نکی دا منافقو او که چهر دا مرست و سر کئیم نو پا نیمه کی ویبریدی پا شابتی را تختی سم لا ینصرونو بیا بعد دی سر امداد و نکلشی دی سر و بیا مرست و نکلشی لأنتم أشد رهبة خامخاتا سو ډیر سخت یې رهبة فروب اچولو کې فی صدورهم پسینو دنه کې من الله د طرف د الله نام ذالک بأنهم دا د دیو جنا چې یقینن دی قوم لا يفقهون یو قوم چې نه پويږي لا يقاتلونكم لا يقاتلونكم جميعا جنگ کوي نه تاسو سره ټولا جنگ کوي نه تاسو سره په جمع باندې یلی ټول تاسو سره نه جنگي الا في قران إلا في قرى محسنة مگر باغ کلو محفوظ کی قرى محسنة باغ کلو کی چپ حفاظت کی محفوظ کی او من وراء جدرین یا اخواد دیوالوننا رسر دیوالوننا بعضهم بینهم شدید جنگ دی بمینس کی شدید و سخت دی یعنی د دوی په خپل میانس کی جنگ هغه ډیر سخت دی تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا ګمان کوي په دی باندې د انفاق جميعا ټول دی یعنی ګمان کوي په دی باندې دا متفقی دو اخپل میانس کی تاسبوم گمان کئی پدئی باندی دا انتفاق جمیعا طولا و قلوبهم شتا او ظلونا دا دی مختلف دی منافقانو اغیی بظاہر کی طول یو زیخ کاری خوب دلنا اخپل میانس کی اخپل ظلونو کی دا اغیی مختلف دی یعنی خپل میانس کی یو بل سره هغه اتفاق نشه متفق ندی که په ظاهر کې متفق ښکاری خو الله وی چې زړونه راغې مختلف دي تعذبهم جميعا ګمان کوي په دې باندې د اتفاقا ټول وقلوبهم شتا او زړونه د دې مختلف دي ذلك داد دي وجنا بأنهم شيقنا دي قوم لا يعقلون يقوم نيشي نبويغي بعلم دي نبويغي دي وجنا كمثل الذين من قبلهم فشان دي مثال دا كسانو من قبلهم شمخنا دينا دي قريبان پنځ دې زمانه کې پجوخ دې زمانه کې زاقوم زاقو چې هغه حاصل کو عذاب یعنی مثال ذکر کړي چې دې نه پاغ نځ دې زمانه کې کما سال الذین من قبلهم مثال دې پشان دار خلق دې دا کسانو من قبل امکی مخیر دینو قریب آئینو پنیز دی زمانه کیم زاق و بال امریم چه اوسا کلو دی عذابم زاق و بال امریم چه اوسا کلو دی انجام دخ پلو کارنم ولهم عذاب علیم اوشتر دیلر عذاب دردناکم کمثل شیطان مثال دلی پشان دا شیطان دی یا کمثل شیطان پشان دا حال دلی پشان دا دوستان دا شیطان دی یا مثال دلی پشان دا شیطان دی از قال لیل انسان کفور کلا چوئی آغا انسان تا چی کافر شاو شیطانو چکل انسان تا اوئی اکفور کفرو کا کافر شا فلما کفرار کلا چی کفرو کی دن قالانوئی شیطانو انی بری امن کام یقنن زبی زار مدستانا ورے شیطان چکل انسان گمرا کی بس بیا پسے پری دی بیا تی بی زار شی زکا شیطان بخبل ہوئی فلما کفرا ارکلا چھ کفر کی دا انسانو قالا نوئی شیطانو انی بری امن کام یقنن زبی زار مدستانا انی اخاف اللہ یقنن زو یریگم دا اللانا رب العالمینو چه پالنگه دا دول مخلوقاتو دین گورا شیطان موئی چیز دا اللہ نا یریگم انی اخاف اللہ یقنن زو یریگم دا اللانا رب العالمینو چه پالنگه دا دول مخلوقاتو دین فکانا عاقبت فکانا عاقبتهما نو انجام د دې دواړو یعنی شو انجام د دې انهما فنار خالدین فیها فکانا عاقبتهما نو شو اخر انجام د دې دواړو چیو انهما فنار چی یقیناً بی بدا دوارا پا اور کی خالدین فیہا ہمیشہ بی دی پاغی کی بری اور کی بجہنم کی وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينُ او دا بدلا دی ظالمانو دا چی شیطان گمراہ کی تو اللہوی چی شیطان او دا انسان دا دوارا پا جہنم کی انجام دی آغا بی جہنم اور وی او زیا ترغیب ورکی مومنانو تا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اتقوا اللہ او یریگی دا اللہ نام والتنظر نفس ما قدمت لغائدو پکار دیاریو نفس تا والتنظر نفسونو پکار دیچیو گوری نفسونو نفس هر یو نفس ما قدمت لغایدو اغا چی مخی کڑی وی اغا چی لگلی وی دی سبا تا یعنی انسان تا سوچ بگار دے چی دی سکڑی دی دی سبا دا پارا وَلْ تَنْزُرْ نَفْسُونَ او خودی گوری نفس اغا شیطا اغا عملتا ما قدمت لغایدو چې د کړي دې د سبا د پارا وتق الله او يرغي د الله نا ان الله يقين ان الله پایکو خبير بما تعملون خبردار دې پاغه مانی چې عمل کوي تاسو تاسو عمل باندې الله خبردار دې اوس بیا زجر اورټنه ورګي ولا تكونوا كالذين او مکی گئی پشان دا کسانو مکی گئی تاسو کالذین پشان دا کسانو نسوا الله چاغیر کړه دی الله یعنی چاغیر کړه کتاب د الله فانساهم فانساهم انفسهم نهير كل الله اغنا نفس نخفلا يعني چه آغای دا اللہ کتاب پریخو دا اللہ کتاب هیرگو نو فا انسا و منفوسا اومو نو هیر کرل اللہ دا غینا نفسنا ددائن اولائک هم الفاسقون دا کسانم دیدی فاسقانو دیدی ماتون کی دوکنو دا اللہ لا يستوي اصحاب النار ندي برابر جهنم والا لا يستوي اصحاب النار ندي برابر جهنم يانو واصحاب الجنه او جنتيان اصحاب الجنه هم الفائزون جنتيان دي کامیابان جهنميان او جنتيان دواړه نه دي برابر زګه جنت د کوم خلق دي هغه خلق هغه به کامیاب وي لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه نه دي برابر جنتيان اور والا او جنتيان اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا ملګری د جنت او د دې کامیاب اوس عظمت د قران کریم اخر کې بیانې عظمت د قران کریم مقام د قران کریم هغه ذکر کړي لو انزلنا هذا القران على جبل نو کرالی گلیمونا قرآن علا جبل لرعیتو پیو غر باندین لرعیتو نو خامقالی دلی بوتا دی غر لران خاشیان ناجیزی کونکے متصدیان ٹوٹی ٹوٹی من خشیت اللہ دیر دالانا کرا قرآن اللہ پیو غر رالی گلی نو هغه غر هغه بد الله دې یری نه ټوټي ټوټي شیو خود انسان جوړو هغه د کاڼي نوم سخت دی د غر نوم سخت دی چې انسان په ځړما می اثر نه کوي لو انزل الله هذا القران على جبل نو کرالی ګلې موندا قران په یو غر باندې لرایتو نو خامخالی ګلې بوتا دی غر لرام خاشیان آجیزی کونکے متصدیان ٹوٹی ٹوٹی من خشیت اللہ دیر دا اللہ نام و تلک الامثال و در مثال ندی نظر بحال الناس بیانونگا دیلنا خلق تام لعلهم یتفکرون دیر پارا چی اکل نکار و اخلین سوچو کی فکرو کی پدی کی اللہ ویدہ مثالی نو دیر پارا ذکر کو چھے پدی کی سوچ او فکرو کی واللذی دا اللہ اغزات هو اللہ واللذی لا الہ الا ہم دا اللہ اغزات جنشتر بالمددگار نشتر بل الہ الا ہوں مگرم دغیو اللہ دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا آخری دری آیاتون دا سورت حشر دا جاسا ہر اولو سکل نما خام پورے ورتا او یاد را پرشتی دا مغفرت دعا گواری چی دا دری آیاتون جاسا ہر اولو سکلو نما خام پوری وقتا فرشتی دعا غواری او یا زرا او دانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی آره او خبل زامنو توسیت کرده او چه دا دری آیاتو نوائی دیر دیر زکا پدی کی توحید دی پدی کی طولو کی توحید ذکر کرده دی دا اللہ وحدانیت دی بکی والله الذي لا اله الا هو دا الله هغه ذات دی چې نشته بل مددگار نشته بل الہ مگر دغه یو الله دی عالم الغیب ویلے پپٹو سیزنو باندی وشہادت یو پخکارو باندی هو الرحمن الرحیم دا اللہ آم محربان دے و خاص محربان دے هو اللہ اللذی دا اللہ غزات لا الہ الا ہوا نشتر بالمندگار مگرم دغیو اللہ دے الملك القدوس الملك واقدار دے القدوس پاک دے دہر یو غیبنا السلام سلامت یا والا دے المؤمنو امن ورکا ان کے دے المحرمنو حفاظت کا ان کے دے العزیز غالب دے زورور دے العزیز غالب دے الجبارو زورور دے المتکبر دلوی ایوالا دے دا ٹول صفات دا اللہ دی سبحان اللہ پاک دے اللہ اما یشرکون دا دینا کی صدار پیدا کی دی دا اللہ سرام واللہ خالقو دا اللہ پیدا کون کے دا مخلوقاتو دے الباری او بچ کون کے دا مخلوقاتو دے یا الباری او بچ کون کے دا مخلوقاتو دے المصور جوڑ ان کے دا مخلوقاتو دے شکل ور کون کے دے مخلوقاتو دا لہو الاسماء الحسنا دی اللہ لرا صفت ندی نمون ندی بہتر بہتر یسبح له ما فی السماوات دا اول سورت کی ویلو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لرا آغا چی اسمانو نو کی دیو پس مکو کی نو آخر دا سورت کی بیاوئی یسبح له ما فی السماوات والارض پاکی بیا نہیں دی اللہ لرا آغا کی اسمانونو کی دیو پس مکو کی وہو اللہ عزیز الحکیم دا اللہ غالب نے زور ورد حکیم حکمت والا دے Thank you.